Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.